एक लड़की मिली खूबसूरत लगी, एक लड़की मिली अचानक अचानक खूबसूरत लगी, अचानक अचानक टन टनाटन हुआ, दिल में घंटी बजी। अचानक जाने क्या हो गया, मेरी नजरें झुकी, एक लड़की मिली। कैसे बताऊं मैं कितना चाहने लगा आपको, सीने से तकिया लगा के हाय सोता हूँ हर रात को, ख्वाबों में खिड़की जब खुली तो मुझको नजर आए तुम, अचानक अचानक अचानक एक लड़का मिला, खूबसूरत लगा, जाने क्या हो गया, मेरी नजरें झुकी, एक लड़की मिली। अचानक अचानक एक लड़की मिली, अचानक अचानक खूबसूरत लगी, अचानक अचानक टनटनाटन हुआ, दिल में घंटी बजी। हाँ, एक लड़का मिला, एक लड़की मिली। जाने से पहले बता दो फिर कब मुलाकात होगी, लगता है इससे भी ज्यादा कल कोई नई बात होगी, मिलके दोनों हम करेंगे कोई शरारत नहीं, अचानक अचानक अचानक एक लड़की मिली, एक लड़का मिला, खूबसूरत लगी।